बार मारे ललकारे जद कोई बैरी अणख बंगारे घर दे बार मारे ललकारे जा फिर बट मुछा नू चाड़े जा फिर बट मुछा नू चाड़े जद भी लंगे कोड़ी दी खांदा खून यू बड़े मित्रों फिर सरदारी बोल दी खांदा खून यू बड़े मित्रों फिर सरदारी बोल दी फिर सरदारी बोल दी जुस्से मेहनता नाल कमाए सोने दे पाए जुस्से मेहनत नाल कमाए पट्टा युते शेर पवाए गल विच खंडे सोने दे पाए खंडे सोने दे पाए बाणी है रस कोड़ दी उच्चिया होण सिखी दिया शाना फिर सरदारी बोल दी उच्चिया होण सिखी दिया शाना जद कोई पग ताई हाथ पावे हाथ जोड़िया बाज ना आवे हो जित ती पैण दी तावे ती पैण दी तावे चुन्नी पैरी रोहणी दी जद सिर तो लंग जे पानी फिर सरदारी बोल दी जद सिर तो लंग जे पानी फिर सरदारी बोल दी सरदारी।